olis tuja. Titko sa särele, fille kanske de sjunger to. As halotta mjari baba valunkale jumastu. Nä valunkal baba, as chakos falu sajo monja. Felfogadom Isten elütésem, és hagylak soha. Nem vallunk el, Baba, az csak a falu szája mondja. Felfogadtam Isten elütésem, és hagylak soha. Kiajlott az kapujáró, magát maga csinosítsa. Azt az icipici szájácsokra igazítsa. Kiajlott az kapujába, magát maga csinosítsa. Azt az icipici szájácsokra igazítja. Én énekeltem Simon Ferenc Józsefnek. 70 éves.